نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. معقل ابن يسار رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې ویل یې هیڅ داسې بنده نشته چې الله رب العالمین ورته مشري فرعیت او ولس باندې ورکړي، او چې په کومه ورځ کې مري په داسې حال کې ومري چې د خپل ولس او رعیت سره یې خیانت کړی وي، مګر الله رب العالمین به ورباندې جنت حرام کړي. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضی الله عنه قال: اشهد لسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول: ما من إمام ولا وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته إلا حرم عليه الجنة. رواه الطبراني بإسناد حسن. عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه فرمائي زد دي خبري ضرور گواهي كوم چه در رسول الله صلى الله عليه وسلم صخا مي أوريد لدي چه ويلي هز آمير أو والي نشتا چه شپتي ركلي پداس حال كي چه دولس أو رعيت سر دوكا و خيانت كوم كيوي، مگر الله به ورباندې جنت حرام کړي. غاشون د اسم فاعل صیغه ده، د غشون څخه ماخوذ ده، او غش د النصح ضد ده، او النصح خیرخواهۍ ته وایي، او غش خیانت او دوکې ته وایي. په دې حدیث کې دوه خبرې مطلوب البحث دي، باید وضاحت او تشریح وشي. اوله خبره د رعیت او ولس سره د حاکم یا امیر یا مشر خیانت او دوکا څه شی ده، او د ولس خیرخواهۍ څه شی ده. دومه خبره دا چې خیانت د ولس او رعیت سره خو ګناه ده، نو الله د دې په وجه جنت څرنګه حراموي؟ ځکه جنت خو په کافر حرام وي، نه په فاسق او فاجر مؤمن باندې. د اولی خبرې وضاحت، او هغه دا چې د رعیت او ولس سره خیانت څه شی ده. نو د رعیت سره او ولس سره خیانت ګڼ مراتب لري. په ټولو کې غټ خیانت دا دی چې د الله د قانون د قرآن او سنت پر ځای ورباندې د مخلوق د ذهن جوړ شوي قوانین نافذ کړی شي، ځکه دغه رنګې قانون جوړول کفر دی، او په ولس باندې نافذول هم کفر دی، او د دغه قانون څخه دفاع کول هم کفر دی، او دغسې قانون ته فیصلې وړل هم کفر دی. نن د ټولې نړۍ حاکمان او مشران په دغه کفر کې واقع دي، کوم چې ستر خیانت دی د ولس او رعیت سره. خو الحمدلله د خلافت اسلامي حاکمان او مشران د خپلو ولسونو او رعیتونو سره د سترې خیرخواهۍ مرتکبین دي. خپل ولسونو ته د قرآن او سنت محکمې جوړې کړې دي، او خلق مجبوروي چې د قرآن او سنت څخه سوا په بل قانون به فیصلې نه کوي، او که څوک د قرآن او سنت څخه سوا په بل قانون فیصلې کوي هغه د کفر مرتکب بولي، او د کفر کولو سزا ورته ورکوي. لیکن د خلافت اسلامي څخه سوا چې څومره ملکونه او حکومتونه دي فیصلې په هغې قوانینو کوي کوم چې پارلمنټونو او اسمبلیانو کې د رای په اکثریت سره جوړیږي، او د رای په اکثریت سره لغوه کیږي، او دا د رعیت او ولس سره خورا ستر خیانت دی. او بلخوا هغه خیانتونه دي د ولس او رعیت سره کوم چې د کفر درجې ته نه رسي لیکن کبیره ګناهونه تشکیلوي، او د هغې خیانتونو څخه دا دي: په ولس باندې ظلم کول، د هغوی حقوق غصبول، د هغوی وینې په ناحقه تویول، د هغوی د عزت حتک او بېعزتي کول، او ضرورتمند خلک ځان ته نه پرېښودل، د مشرانو دروازې د هغوی په وړاندې بندول، د هغوی د کارونو په کولو کې ټال مټول کول، اسلامي حدود پرې نه تطبیقول، د فسادیانو مخه نه نیول، په ولس باندې جهاد نه کول، ولس ته د قرآن او سنت لاره نه ښودل، د قرآن او سنت څخه یې پام بل طرف ته اړول، د قرآن او سنت درس تدریس نه عامول، په ولس باندې داسې څوک مشران ټاکل چې ظالمان وي، بد اخلاقه وي، بد سلوکه وي، رښتیاګو نه وي، مخلص نه وي، یا داسې چاته د وظایفو سپارل چې په ښه توګه یې نشي انجامولی، یا داسې چاته د دندو سپارل چې ورکې ماهر نه وي، معلومات کم ولري، په داسې حال کې چې دغو دندو کې ماهرین او فوهان موجود وي، هغوی په دندو نه ګمارل، او هغه څوک ګمارل چې یا خو بالکل معلومات ونه لري، یا یې معلومات کم وي، یا په دندو سپارلو کې خپل ولي وفالي، یا قومیت وفالي، یا بله ناروا پالنه وکړي. دا ټول د ولس او رعیت سره خیانتونه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه حدیث مصداق پر انسان ګرځي، د انسان د جهنم تلل لپاره کافی کېدلی شي ځکه الله تعالی د امانت د ادا کولو خپل حقدارانو ته حکم کړی دی. الله تعالی فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، تاسو ته الله تعالی حکم کوي چې امانتونه خپل حقدارو ته وسپارئ. دندې د مشر یا حاکم یا امیر سره امانتونه دي، باید دندې حقدارو ته وسپارل شي. هیڅ قسم تعصب او قوم پالنه او یار دوست پالنه ورکې ونه کړل شي، او که وکړل شي نو حق بغیر حقدار ته ورکړل شي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، کله چې کار غیر اهل کار ته وسپارل شي د قیامت انتظار وکړه. مطلب دا چې غیر اهل کار ته کار سپارل د قیامت د علامو څخه دی چې په بدو خلقو کې موجودیږي. اهل کار ته کار نه سپارل دا د رعیت سره غش دی، خیانت دی. او خیانت کول رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی دی. فرمایي من غشنا فلیس منا، څوک چې مونږ یعنی مسلمانانو سره دوکه او خیانت وکړي هغه له مونږ څخه نه دی. د رعیت او ولس سره نصح او خیرخواهي کول دا هم یو ضروري کار دی، ځکه د معقل ابن یسار رضی الله عنه په روایت شوي حدیث کې داسې الفاظ هم نقل دي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امير يلي من امر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح الا لم يدخل معهم الجنه، رواه مسلم. معقل رضی الله عنه فرمای چې ما د نبی صلى الله عليه وسلم څخه اوریدلی دي چې فرمایلی هیڅ داسې امیر نشته چې د مسلمانانو څخه چاري ورته په غاړه شي او د رعیت د فائدې او بهبود لپاره کوشش ونه کړي او خیرخواهي ونه کړي، مګر د هغوی سره به جنت ته نه داخليږي، یعنی جهنم ته بزي. د مسلمان خیرخواهي کول دومره ستر کار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې تعبیر په دین سره کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الدین النصیحه، دین خیرخواهي ده. او ټولو انبیاو د خپلو امتونو خیرخواهي کړې ده. الله رب العالمین د هود علیه السلام څخه حکایت کوي وانا لکم ناصح امین، زه ستاسو لپاره خیرخوایم. او نوح علیه السلام خپل قوم ته ویل وانصح لكم، زه ستاسو خیرخواهي غواړم. او صالح عليه الصلاة والسلام څخه الله حکایت کوي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، زه ستاسو خیرخواهي کوم لكن تاسو خیرخواهان نه قبلوي او نه خوښوي. حتی د جهاد څخه پاتې کېدل د عذر له کبله هیڅ ګناه ورکې نشته کله چې د الله او د الله د رسول لپاره خیرخواه وي. الله تعالی فرمایي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، کوم کسان چې معذورین وي په هغوی څه ګناه نشته کله چې د الله او رسول لپاره خیر خواوي. خو منافقانو دروغجن عذرونه ښکاره کول او د جهاد څخه به بغیر د عذره رسته کېدل، او خیرخوا د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه هم وو، نو هغوی په دې کار کې پړه وبولل شل ځکه دوی کې خیرخواهي نه وه. او دومره خبره چې کوم مطلوب البحث ده په لوستل شوي حدیث کې چې ولس سره خیانت کول خو ګناه ده، کفر نه دی، نو بیا ولې الله رب العالمین پر جنت حراموي؟ جواب دا دی که د خیانت څخه دا خیانت مراد شي چې پر ولس باندې د الله د قانون پر ځای بل قانون نافذ او تطبیق کړي، نو بیا خو کافر او مشرک دی او جنت پر حرام دی. او یا دا چې دغه خیانت حلال وګڼي بیا هم کافر دی او جنت پر حرام دی. او که بل قانون یې نوی نافذ کړی او حلال هم نوی ګڼلی نو بیا مطلب دا دی چې د اول وخت څخه به جنت ته نه ځي، دغه اول وخت کې به پرې جنت منعوي، وروسته به بیا جنت ته ځي. غوره هم دا ده ځکه چې بل حدیث کې راغلی دي لم يدخل معهم الجنه، یعنی مشر چې رعیت سره خیرخواهي ونه کړي هغه مشر به د رعیت سره یو ځای جنت ته نه ځي. یعنی جنت ته خو به ځي لیکن یو ځای به ورسره نه ځي، څه وخت وروسته به ځي. نو دا حدیث مقید شلو د هغه مطلق حدیث لپاره. د لوستل شوي حدیث څخه د مشرانو په حقله او نورو هغو کسانو په حقله چې یو څه مشري ولري ارشاد وشلو چې باید مشر د رعیت سره خیانت ونه کړي. خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عنهم والمراه راعيه على بيت بعلها وهي مسؤوله عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خبردار تاسو ټول شپون کې انیاست او تاسو ټول څخه د خپل رعیت په حق له پختل کې دی شي، او سړی د خپل کورنۍ شپون کې دی او د هغوی په حق له ترې پختنه کېدلی شي، او ښځه د خپل خاوند د کور شپون کې ده او د هغې په حق له ترې پختنه کېدلی شي، او مرې د خپل بادار په مال شپون کې دی او د هغې په حق له ترې پختنه کېدلی شي. خبردار تاسو ټول شپون کې انیاست او د تاسو ټولو څخه به پختنه کېدلی شي د خپل رعیت په حق له. هر انسان یو څه ناڅه راعي او مشر دی، او د خپل رعیت په حق له بدري پښتنه کی. هر مشر ته پکار ده چې د دغې پښتنو ځوابونه تیار کړي او د هر قسم خیانت څخه ځان وژغوري او د خپل رعیت خیرخواهي وکړي. وصلی اللهم وسلم علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.